Państwo program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 20 maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W małopolskich Gorlicach strażacy walczą z pożarem sortowni śmieci we Wrocławiu. Po pożarze budynku mieszkalnego nikomu nic się nie stało, ale są spore straty. W serwisie Trójki będzie też o nocy muzeów z mikrofonem i małym łosiu, który stracił matkę, ale ma już zastępczą panią Ewę. W Gorlicach w Małopolsce 28 zastępów Straży Pożarnej gasi ogień w zakładzie zagospodarowania odpadów. Ewakuowano 6 pracowników. Akcja gaśnicza może trwać nawet kilkanaście godzin, bo paliwo alternatywne cały czas płonie. Strażacy ugasili natomiast pożar budynku wielorodzinnego przy Pięknej we Wrocławiu. Nikt nie ucierpiał, mówi Sylwester Dąbek, zastępca komendanta Wrocławskiej Straży Pożarnej. Ewakuacji też zostały podjęte przedszkole, które znajdowało się w blisko sąsiedztwie budynku oraz blok sąsiedni, który tu jest, to jest za nami. Tam mieszkańcy zostali ewakuowani w ilości około 200 osób. Pożar wybuchł podczas prac budowlanych na dziedzińcu na wysokości parteru. Są spore straty materialne, bo spłonęło 2000 metrów kwadratowych powierzchni elewacji, ponad 1000 metrów powierzchni dachu. Smoleńsk musi być pamięcią wspólną, mówił w Łodzi Jarosław Kaczyński. Prezes PiS wziął udział w uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Dziękował arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, metropolicie krakowskiemu, który był inicjatorem upamiętnienia ofiar. Smoleńsk musi być pamięcią wspólną. Niezależnie od tego, co tam się naprawdę stało, musi być pamięcią wspólną naszego narodu. Być elementem budowy naszej wspólnoty, budowy wspólnoty Polaków. Monument to wysokie na 3 metry kamienne płyty, na których widnieją nazwiska ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Staną na tyłach łódzkiej bazyliki archikatedralnej. Zachodnie media pod lupą Dumy Państwowej. W raporcie stwierdzono, że Głos Ameryki i Radio Swoboda nadające na terenie Rosji ingerowały w wybory parlamentarne w 2016 roku. Zarzucono im też szerzenie propagandy. Autorzy raportu uznali, że w mediach tych podczas kampanii wyborczej publikowano materiały, które, tu cytat, podważały demokratyczną naturę systemu wyborczego w Rosji. Podczas posiedzenia szef nacjonalistyczno-populistycznej partii Władimir Żyrinowski zaproponował, aby zająć się kwestią zagranicznych mediów ponownie. I prawdopodobnie takie spotkanie odbędzie się w czerwcu z udziałem szefa rosyjskiej FSB. To jedyna taka noc w roku, gdy muzea są otwarte. Wczoraj długie kolejki ustawiały się do placówek w Krakowie. Dziś zapewne podobnie będzie w Warszawie. Do Pałacu Staszica zaprasza Archiwum Polskiego Radia. W tym roku impreza będzie przebiegać pod hasłem Warszawski Mikrofon Polskiego Radia. Goście ponownie usłyszą cenne archiwalne nagrania sprzed lat. Radiową Noc Muzeów rozpocznie konkurs Czytamy Bajki. Warsztaty dykcji i kultury słowa poprowadzi speaker Andrzej Krusiewicz. Będziemy prosili słuchaczy, którzy będą uczestniczyli w naszych spotkaniach, żeby spróbowali swoich sił. Będzie zaimprowizowane stanowisko, mikrofon i odważni będą te bajki czytali. Ich występy będą nagrane. No i wtedy będziemy też mogli posłuchać po próbie konkursowej interpretacji znakomitych aktorów, którzy te bajki czytali przed laty, w latach 50., 60. czy 70. Noc Muzeów z Archiwum Polskiego Radia rozpocznie się o 19. Kilkudniowy łoś trafił do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Kole pod Piotrkowem Trybunalskim. Znaleziono go w okolicach Opoczna przy Martwej Klępie. Jego matka zmarła prawdopodobnie na skutek powikłań poporodowych. Maleństwo ma już opiekunkę, to pani Ewa Gońcio. Jestem jego mamą zastępczą, staram się jak mogę, łosiem nigdy nie będę, jestem człowiekiem, no ale no mam nadzieję, że mnie zaakceptuje. Już jest o wiele lepiej niż było, bo na początku była to walka, zostałam zbita przez niego, także nawet się nie spodziewałam, że łosie są takie agresywne. No w tej chwili jest już łagodny, właśnie chodzi ze mną na spacerki, bez problemu, wędruje za mną jak za matką, także jeszcze za kilka dni powinno być już super. Maluch jest karmiony specjalną mieszanką dla koźląt podawaną z butelki. Trzeba mu poświęcać sporo uwagi. Opieka trwa 24 godziny na dobę. Łoś żyje średnio 25 lat, jest roślinożerny. To był serwis Trójki. Dzień będzie upalny z temperaturą do 28 stopni. Chłodniej będzie na zachodzie i tam deszcz, a burze od południa po centrum kraju. Wieczór i noc bezchmurne, od 7 stopni na północnym wschodzie do 14 na zachodzie i 16 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Mało obiektywnie. Thank you. sleep all alone. Someone kills the pain, spinning in the silence to finally drift away. Someone gets excited in a chapel yard and catches a bouquet. Pamiętam, jak Marek Niedźwiecki zaczynał czwartkową tonację trójki, mówiąc, że ta audycja miała mieć zupełnie inny początek. Audycja mała obiektywnie dzisiaj też miała mieć zupełnie inny początek, ale tak to się wszystko poukładało. Odyslave, Be Yourself. To już dziś. Niech się czują Państwo zaproszeni na nasze spotkanie w przyszłym tygodniu. Z 26 na 27 maja, z piątku na sobotę, audycja mało obiektywnie w całości będzie poświęcona Chrisowi Cornellowi, moim gościem, chociaż właściwie mówić o nim, że będzie gościem, przecież tu przez lata pracował. Moim gościem będzie Marcin Cichoński, wielki fan Chrisa Cornella, jego wszelkich muzycznych aktywności, i to właśnie z Marcinem i z muzyką Chrisa Cornella spędzimy 2 godziny w przyszłym tygodniu w audycji Mało Obiektywnie w Trójce od północy z minutami do drugiej. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Pokaż mi jak żyć. Show me how to live. Grupa Audioslave z debiutanckiej płyty z 2002 roku. Tak śpiewał na niej Chris Cornell. To za tydzień on będzie głównym bohaterem naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie i w trójkowym studiu znów pojawi się wielki fan Chrisa Cornella. Szkoda, że z tego powodu, no ale tak to już niestety bywa czasami. Wielki fan Chrisa Cornella, Marcin Cichoński, za tydzień w audycji Mało Obiektywnie, Soundgarden, Audioslave, Cornell solowy, najróżniejsze jego płyty i nagrania w trójce. Za tydzień z piątku na sobotę od północy z minutami do drugiej. A teraz już tak jak miała się zacząć audycja Mało Obiektywnie, tak jak sobie to planowałem. Planowałem rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie od nowej muzyki. First Level to jest tytuł albumu, a zespół nazywa się Franciszek Pospieszalski Sextet. To ludzka wygoda. Myśleć, mówić, wołać, klaskać. Dur. Tak się zaczyna płyta First Level zespołu Franciszka Pospieszalskiego. On gra na basie, ale poza nim, proszę posłuchać, Albert Karch na perkusji, Szymon Gąsiorek także na instrumentach perkusyjnych, ale również na wibrafonie i instrumentach elektronicznych różnych. Grzegorz Tarwit na instrumentach klawiszowych. No i dwaj saksofoniści na tenorze Jędrzej Łagodziński i na alcie Kuba Więcek. Gościnnie pojawia się także Szczepan Pospieszalski, ale to w utworze Walc dla Królowej. Dzisiaj akurat walca nie posłuchamy. Za to posłuchamy jeszcze, jak ta płyta, tak jak zaskakująco się zaczyna, równie zaskakująco się kończy. To krótki album, 36 minut 11 sekund. Płyta nagrana w marcu 2016 roku w studiach Polskiego Radia S4 i S6, a oficjalnie album sekstetu Franciszka Pospieszalskiego ukazuje się za tydzień 26 maja. First Level, a kończy się utworem zatytułowanym 11 listopada. No i proszę posłuchać, jak to brzmi tutaj. 11 listopada. Taki tytuł nosi ten utwór. Zamyka płytę First Level sekstetu Franciszka Pospieszalskiego. To wszystko są kompozycje Franciszka, z jednym wyjątkiem: tańce połowieckie Borodina. Nawet tytuł wskazuje na autora tej kompozycji, ale dziś Cizdur otwierające płytę i 11 listopada płytę zamykające w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze jedna nowa polska płyta przed nami. Ta już jest, ukazała się kilka tygodni temu, dotarła do mnie niedawno. Ambush to jest tytuł albumu, afirmuje tę płytę Naktrio and Arkos. Naktrio, czyli Jacek Kochan na perkusji, Dominik Wania na wurlicerze i fenderze i Michał Kapczuk na kontrabasie, no i także Arkos, to cała plejada znakomitych instrumentalistów również jest, ale o nich więcej za chwilę. Muzyka najpierw. Dwa utwory przed nami. Expats i Do You Really Need All This Money? Naktrio and Arkos.

Nak Trio and Arcos. Mówiłem o tym, że to są składy z instrumentami smyczkowymi. Właściwie jeden skład, a właściwie dwa, bo mamy tutaj dość obszerną reprezentację instrumentalistów, bo są i skrzypce, jest i wiolonczela, jest altówka i właściwie z każdym instrumentem kilku artystów na tej płycie. Najlepiej to Państwu by o tym opowiedział Jacek Kochan, który jest autorem wszystkich kompozycji na tym albumie. Mam nadzieję, że uda się Jacka namówić na wizytę w Trójce i sobie porozmawiamy o tej płycie dłużej na antenie w audycji Mało Obiektywnie. Ambush, Nak Trio and Arcos. To były dwie kompozycje, X-Pets i zamykający album utwór Do You Really Need All This Money? Jacek Kochan na perkusji, Dominik Wania na instrumentach klawiszowych i Michał Kapczuk na kontrabasie. Tak to brzmi. Zaglądamy teraz w audycji Mało Obiektywnie, co nam się czasami zdarza do kalendarza muzycznego, ale nie pod datę wczorajszą, ani pod datę dzisiejszą, ale pod czwartkową datę, 18 maja. Bo tam kilka ważnych wydarzeń. 18 maja Adam Bałdych skończył 31 lat. A to płyta sprzed 5 lat, sygnowana jako Adam Bałdych and the Baltic Gang. Album nosi tytuł Imaginary Room. A słuchaliśmy utworów Cubism i For Zbigi. To były kompozycje Adama Bałdycha. A proszę posłuchać, jakich to ma kolegów w tym gangu jeszcze. Nasz znakomity skrzypek. Lars Danielsson na kontrabasie i na wiolonczeli. Morten Lund na perkusji. Marius Neset na saksofonie. Nils Landgren na puzonie gościnnie w dwóch utworach. Także w tym For Zbigi. Jakob Karlsson na fortepianie. No i Adam Bałdych na skrzypcach. Adamie, zatem trochę spóźnione, ale jak najserdeczniejsze życzenia dla ciebie urodzinowe. No i także na trąbce na tej płycie Imaginary Room w tym bałtyckim gangu gra Verneri Pohjola. To fiński muzyk. I teraz muzyka przed nami z jego płyty, która okazuje się być kolejną przedpremierową w naszym dzisiejszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie, ponieważ album ukazuje się 2 czerwca i będzie nosił tytuł Pekka. I nie bez powodu będzie nosił taki tytuł, ponieważ Verneri sięga po muzykę swojego ojca.